Otwórzcie Ewangelię świętego Jana. Tekst, który ma nas dzisiaj prowadzić, jest zapisany właśnie w tym 15 rozdziale Ewangelii świętego Jana, strona 1159. I z dużego fragmentu liczącego 27 wersetów chcę zatrzymać się nad wierszem 16. Jan 15:16. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Będziemy się modlić. Kochany Ojcze, dziękujemy Tobie za to, że to Ty wybierasz, że to są Twoje decyzje. I dziękujemy Ci, że nie ograniczają się tylko do jakiegoś kręgu osób, ale ten Twój wybór jest przeznaczony dla każdego człowieka. Panie, chcesz nas wybrać do wielu wspaniałych rzeczy. Przede wszystkim wybrałeś i przeznaczyłeś do wieczności. I chcemy Cię prosić, abyś poprzez to słowo, które mamy dziś rozważyć, stawiał nam pytania i pokazywał nasze życie z Twojej perspektywy, czy rzeczywiście spełniamy te Twoje oczekiwania. Jak daleko w swoim chodzeniu za Tobą jesteśmy? Prosimy Cię o Twoją obecność, o takie wyciszenie, o to, byś się dotykał każdego z nas. Chcę Cię, Panie, też prosić, abym ja mógł się tak ukryć w Tobie i by Twoje imię było uwielbione i by Twoja osoba była tutaj dostrzeżona, byśmy skoncentrowali się tylko i wyłącznie na tym, kim Ty jesteś i czego nas oczekujesz. Przez Pana Jezusa prosimy Cię o to, Ojcze. Amen. Kochani, lubicie podejmować w swoim życiu decyzje? Kto z was lubi podejmować w swoim życiu decyzje? Podnieście rękę. Jakiekolwiek by one były. Lubicie podejmować decyzje? Tylko tylu? Kto za was decyzje podejmuje? Czy należycie do grona ludzi zdecydowanych, czy też nie do końca? Czy decyzje stanowią dla was motywujące wyzwanie, czy też robicie wszystko, by ich unikać? Muszę wam powiedzieć, że spodziewałem się od was czegoś więcej. Myślałem, że jest tutaj w kościele o wiele więcej zdecydowanych ludzi, ale jestem przekonany, że to, że nie podnieśliście rąk, nie wynika z tego, że nie umiecie decyzji podnosić, ale po prostu, że co się z tym chwalić? Ja tak wiem swoje. Chyba zdążyliśmy się zorientować w oparciu o swoje doświadczenie, jak ważną rzeczą w życiu każdego człowieka jest podejmowanie decyzji, dokonywanie wyborów. I każdego dnia w swoim życiu podejmujemy wiele decyzji, napotykamy wiele wyborów. Czasami te decyzje nasze są przemyślane, nie musimy ich się wstydzić, jesteśmy z nich zadowoleni. Innym razem znowu te decyzje są chybione, nie przynoszące nam żadnych korzyści. Nieraz przychodzą one nam łatwo, bez jakiegokolwiek zastanowienia się, szczególnie jak trzeba coś kupić, są tacy ludzie. Widzę coś, decyduję się, kupuję. A potem są takie osoby, które podoba im się, ale nie są zdecydowane i wracamy z zakupów i jest dyskusja w samochodzie. Gdybyś mnie jeszcze raz zachęcił, to bym się zdecydowała albo zdecydował. Czasem mają miejsce i takie sytuacje, w której nie potrafimy zająć żadnego stanowiska i jesteśmy niezdecydowani. Myśmy do tego miejsca w Jerozolimie nie doszli, ale czytałem, że w pobliżu bramy wiodącej do Jaffy znajduje się mały taras nazywany tarasem niezdecydowania. Skąd się wzięła ta nazwa? Ano wzięła się stąd, że powierzchnia tego tarasu jest tak równa, że woda po deszczu zbierająca się na tym tarasie nie może się zdecydować, w którą stronę ma spłynąć. I zalega. Patrząc na życie, na ludzi, myślę, że spokojnie taką nazwę można by nadać wielu ludziom, którzy nie są zdecydowani. W wielu aspektach. Nie mam na myśli tylko funkcji życiowych, ale też w kwestiach duchowych. Nie jesteśmy zdecydowani. Lubicie ludzi niezdecydowanych? Nie mających albo własnego zdania, albo jeżeli już je mają, to brakuje im odwagi, żeby to zdanie zakomunikować? Mamy być ludźmi zdecydowanymi, którzy bronią swojego stanowiska, bez względu na to, jakie ono jest. Czasami można spotkać takie osoby, które, jeżeli jesteśmy w większym gronie, większej społeczności, nie mają odwagi coś powiedzieć, a kiedy jesteśmy w 4 czy 6 oczu, podchodzą i mówią, wiesz co, miałeś rację. No to czemu o tym nie powiedziałeś? No tak mi głupio było, mógłbym się narazić. Kiedyś do sklepu z ubraniami weszło małżeństwo zamiarem kupna garnituru. Mężczyzna udał się do kabiny przymierzyć ubranie, a żona stała przed kabiną. Po paru minutach ten pan wyszedł z przymierzalni z założonym ubraniem, podszedł do lustra, odwrócił się do żony i nieśmiało zapytał. Mamuśko, będzie mi się to podobało? Jeżeli patrzymy na takie małżeństwo, to już wiemy, kto tam nosi spodnie i kto podejmuje decyzję. Ja myślę, że nikt z panów, którzy ubierają garnitur, nie pytają, mamuśko, będzie mi się to podobać, bo ty sam musisz wiedzieć, czy się w tym dobrze czujesz, czy nie. Chyba, że faktycznie nie mamy gustu i wtedy kobiety są bardzo potrzebne w tym kierunku, ażeby powiedzieć, wiesz co, żółty do fioletowego niekoniecznie pasuje. A ten krawat nosiło się 15 lat temu. Stoimy w swoim życiu w obliczu wielu decyzji, wielu wyborów, jakie regulują nasze ziemskie życie. Jakie mają wpływ na to, w jaki sposób mamy funkcjonować. Ale okazuje się, że stoimy w swoim życiu w obliczu wielu decyzji, które mają wpływ na nasze przyszłe życie. I tego musimy być świadomi. Chodzi o decyzję nawrócenia. O decyzję oddania swojego życia w Boże ręce. Pójścia za Panem Jezusem. Musimy dokonywać wyboru. Pierwszy wybór, najbardziej potrzebny, najważniejszy. Ale codziennie podejmuje decyzję i decyduje się, czy dokonuje wyboru, że chce iść dzisiaj za Panem Jezusem, albo że nie do końca. Kiedy jednak spojrzymy do tego 16 wiersza, to można byłoby odnieść wrażenie, że nie jest tak do końca z tymi decyzjami i wyborami, jak to do tej pory przedstawiałem. No bo czytamy słowa Pana Jezusa, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. W dynamicznym tłumaczeniu, w przekładzie, którego Paulina czytała ten tekst Piotra, zachęcam go do czytania i śledzenia tego dynamicznego tłumaczenia. Mnie ono bardzo dużo daje, kiedy przygotowuję się do kazania, dlatego że przedstawia pewne teksty zupełnie w innej, współczesnej formie. W tym dynamicznym tłumaczeniu jest napisane tak. Pamiętajcie, że to ja wybrałem was, a nie wy mnie. No więc jak to w końcu jest? Jeżeli jednak uważnie wczytamy się w Biblię, to zorientujemy się, że pomiędzy tym, co Biblia mówi na temat decyzji wyboru, a tym, co starałem się do tej pory przekazać, nie ma żadnej sprzeczności. Prawdą jest, że zanim cokolwiek my zrobimy w tym kierunku, w stronę naszego wyboru, w stronę opowiedzenia się za Bogiem, Bóg już zrobił wszystko. Bóg dokonał wyboru, Bóg podjął decyzję. I w tej naszej sytuacji tego Bożego działania, tej Bożej inicjatywy, to moje tak, jako człowieka, którego Bóg zachęca do tego, żeby oddał mu swoje życie i poszedł za nim, to ta moja odpowiedź jest niczym innym jak odpowiedzią na Boży wybór i na Bożą decyzję. Biblia bardzo wiele mówi na temat Bożego wyboru, na temat Bożych decyzji. Jeżeli popatrzymy choćby nawet na Jana 3,16, gdyby skupić się tylko i wyłącznie na tym, to był Boży wybór, to była Boża decyzja, kiedy posłał Jezusa na ziemię. Bóg podjął taką decyzję. Bóg dokonał takiego wyboru, mając na uwadze naszą przyszłość, mając na uwadze nasz ratunek. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kto dokonał tego wyboru na początku? Bóg dokonał wyboru. I ten swój wybór, swoją decyzję komunikuje i praktycznie to, że ja przyjmuję Jezusa do życia, to, że ja oddaję Mu swoje własne życie, jest niczym innym jak konsekwencją mojego działania, która jest przygotowana przez Boże działanie i Bożą decyzję. Popatrzcie, w Starym Testamencie Bóg na początku wybierał jednostki. To był Noe, Abraham, Jakub. Później Bóg wybrał cały naród. Z tego narodu wybierał także poszczególne osoby. To byli prorocy, sędziowie, królowie. To były jednakże wybory ludzi, którzy mieli na cel przeprowadzenie w Bożym narodzie Bożych wizji, Bożych celów, Bożych zmian, Bożych planów w konkretnych, określonych sytuacjach. Z kolei w Nowym Testamencie również czytamy, że tym, który wybiera, a może przede wszystkim tym, który wybiera, jest Bóg. To, że On wybiera ludzi ze świata, jest bardzo ważną doktryną Nowego Testamentu. Jeżeli przeczytalibyśmy Nowy Testament pod kątem Bożych decyzji, Bożego wyboru, zwrócilibyśmy uwagę, że czy Paweł, czy ktokolwiek z innych autorów Nowego Testamentu bardzo mocno to podkreśla. Świadczyć mogą o tym liczne miejsca biblijne, choćby nawet pierwsza część naszego tekstu. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. 1 Koryn 1,27. Ale to, co głupiego u świata wybrał Bóg i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Efezjan 1,4. W Chrystusie wybrał nas Bóg, byśmy byli święci, nienaganni przed obliczem Jego. Ale okazuje się, jeżeli wczytamy się w treść Nowego Testamentu, że oprócz słowa wybór występują różne inne określenia, które nie tylko, że potwierdzają, ale wzmacniają wydźwięk słowa wybrał Bóg. Jakie to są określenia? Przeznaczył. Bóg przeznaczył. Dzieje apostolskie 13,48. A wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Ojciec pociąga. Kolejne stwierdzenie. Jan 6,44. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ojciec daje. Jan 6,37. Wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Wreszcie Ojciec powołuje. Dzieje apostolskie 2,39. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do tych, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Bez względu więc na to, jakich określeń używa Biblia, chcąc wyrazić to, co Bóg czyni, Bóg jest zawsze tym, który pierwszy inicjuje ruch. Gdy chodzi o nasze życie z Bogiem codzienne, gdy chodzi o nasze upadki, nasze słabości, jak doskonale wiecie, Bóg jest tym, który inicjuje kroki. To Bóg za nami chodzi. To Jemu zależy na tym, żebyśmy wrócili do społeczności, do relacji. Bo gdyby nam na tym zależało i nasz powrót uzależniony byłby od naszego chcenia, to wielokrotnie byśmy już nie wrócili. Bóg inicjuje, Bóg jest inicjatorem, Bóg jest tym, który jako pierwszy. Tak samo, gdy chodzi o sam początek naszego życia z Bogiem. To Bóg zainicjował, to Bóg wybrał, to Bóg miał taką akurat decyzję, którą podjął jako suwerenny Bóg. Kochani, co więcej, Biblia mówi, że obowiązkiem każdego człowieka względem tego wyboru jest odpowiedzieć pozytywnie w znaczeniu podjęcia decyzji. Bóg dokonał wyboru. My mamy dokonać wyboru. My mamy podjąć decyzję. Brak decyzji też jest decyzją. Brak dokonania wyboru też jest wyborem. Chociaż być może nie brzmi to logicznie, ale tak jest. Jeżeli jestem niezdecydowany, to znaczy, że podjąłem pewnego rodzaju decyzję, że jestem poza tym. To jest moja decyzja. Ja muszę się określić. Tak albo inaczej. Jeszcze raz, moja decyzja, którą podjąłem kiedyś w swoim życiu, kiedy otworzyłem swoje serce dla Pana Jezusa, była niczym innym jak konsekwencją Bożego działania. To Bóg zaplanował sobie, że dokona wyboru, który będzie niczym innym jak zogniskowaniem na mojej osobie. Kiedy odwołuję się do życia wierzących ludzi, których tu jest wielu. To, że podjąłeś decyzję otwarcia swojego życia dla Boga, jest niczym innym jak konsekwencją Bożej decyzji, jak konsekwencją Bożego działania, Bożej inwestycji, kiedy Duch Święty bombardował twoje sumienie, kiedy bombardował nasze myśli, kiedy nie dawał nam spokoju. To była konsekwencja Bożego wyboru. To jest coś innego niż predestynacja. Predestynacja uważa, jest to pewien kierunek, który twierdzi, że na samym początku Bóg już wybrał tych, którzy idą na zbawienie i tych, którzy idą na potępienie. Trudno mi się z tym zgodzić, bo jest w słowie napisane, Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jeżeli ktoś wierzy w predestynację, to bardzo łatwo jest mu dojść do wniosku, że mnie to nie jest potrzebne, bo akurat ja jestem w gronie tych, których Bóg przeznaczył na potępienie. A skąd ty wiesz, że Bóg ciebie przeznaczył na potępienie? Gdzie to jest napisane? Ta oferta podjęcia decyzji, gdy chodzi o inicjację duchowego życia, jest skierowana w stronę każdego z nas. Bóg wie, jak my zareagujemy, ale to wcale nie znaczy, że Bóg jest niezdeterminowany i wiedząc, jak my zareagujemy, nie oferuje nam podjęcia decyzji. Kochani, Marcin Luther w swoim tłumaczeniu do drugiego artykułu wiary tak w bardzo fajny, przystępny sposób to wyraził. I pozwólcie, że go zacytuję. Nie czynię to często, ale to był łebski człowiek, Boży człowiek, który mnie zgubionego, potępionego człowieka wybawił, odkupił, pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci władzy szatana, nie złotem ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą i niewinną męką i śmiercią swoją, abym był jego własnością. Bóg mnie zgubionego człowieka potępionego wybawił. On był inicjatorem. Kiedy Bóg więc dokonał takiego wyboru? Jeżeli popatrzymy do Biblii, to uzmysłowimy sobie, że na samym początku, jeszcze przed założeniem świata, Efezjan 1:4, przeczytam tłumaczenie dynamiczne. Dawno temu, zanim jeszcze stworzył świat, Bóg wybrał nas dla siebie na własność, na mocy tego, co dla nas Chrystus uczynił. Wtedy to postanowił uświęcić nas tak, aby patrząc na nas nie widzieć żadnej skazy, a jedynie miłość, którą nas okrył. Dawno temu, zanim jeszcze stworzył świat, Bóg wybrał nas dla siebie. Jeżeli więc sprawa wyboru jest tak ważna dla człowieka, to co w takim razie daje nam Boży wybór? My jesteśmy ludźmi pragmatycznymi. My często chcemy wiedzieć, co z tego będziemy mieć. Nie idziemy w ciemno. Jeżeli gdzieś mamy możliwość podjęcia pracy, co dzisiaj jest czymś bardzo potrzebnym, niekoniecznie podejmujemy pracę, jaką byśmy sobie życzyli, ale jeżeli mamy możliwość podjęcia pracy i rozmawiamy z szefem bądź osobą odpowiedzialną za kaperowanie czy przyjmowanie ludzi do pracy, kiedy słyszymy to, co nam oferuje, stawiamy pytanie, no a co ja z tego będę miał? Proszę mi powiedzieć, jaka będzie stawka na godzinę. No chyba chcemy wiedzieć. A więc co z tego będziemy mieć, jeżeli chodzi o Boży wybór? To nie znaczy, że to, iż zorientujemy się, co z tego będziemy mieć, warunkuje naszą decyzję, którą mamy podjąć. Ale żebyśmy wiedzieli, co z tego będziemy mieć. Bóg mówi, że będziemy mieli trzy zasadnicze sprawy. Zbawienie, chwałę i synostwo. Zbawienie, 2 Tesaloniczan 2,13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu. Zbawienie. Właściwie można było powiedzieć potem amen, koniec. Nie potrzebujemy niczego więcej. Jest powiedziane, że obiecuje nam chwałę. 2 Tesaloniczan 2,14, następny werset. Do tego też powołał was przez Ewangelię, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. I synostwo. Efezjan 1,5. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, a dynamiczne tłumaczenie oddaje to tak. Jego odwiecznym zamiarem było uznać nas za swoje własne dzieci i dlatego posłał Jezusa Chrystusa, który zgodził się za nas umrzeć. Podoba mi się to stwierdzenie. Jego odwiecznym zamiarem było uznać nas za swoje własne dzieci. Niesamowite. Odwieczny zamiar na samym początku, który mnie, zgubionego, nędznego człowieka, wybawił, odkupił, pozyskał swoją świętą krwią. A więc co daje nam Boży wybór? Trzy zasadnicze, fundamentalne sprawy. Zbawienie, chwałę i synostwo. Do czego nas Bóg wybrał? Kilka rzeczy, na które chcę zwrócić uwagę. Wybaczcie, że dzisiaj jest troszeczkę więcej tekstów biblijnych, ale myślę, że nie ma sensu opierać się o ludzkie dywagacje, ale przede wszystkim o Boże Słowo. A więc do czego nas Bóg wybrał? Pierwsza rzecz, do życia wiecznego. Można było powiedzieć amen. Do życia wiecznego. Jan 10:28, Jan 11:25, Rzymian 6:22 i 1 Jan 5:13. Nadążasz, Paulina? Jan 10:28. I daję im, moim owcom, mówi Pan Jezus, żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Kapitalna obietnica. Nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Myślę, że tutaj, aczkolwiek jest to kolejny temat, nie chcę iść daleko w dygresję, kwestia utracalności zbawienia. Będzie czas, że będę chciał zmierzyć się kiedyś na kazaniu z tym tematem. Czy możemy utracić zbawienie, czy nie? Wielu ludzi uważa, że możemy utracić zbawienie. Są tacy, którzy uważają, że nie możemy utracić zbawienia. Wiem, że tu w tym gronie też są różne prądy, które się ścierają. Ale nie chodzi o to, że będziemy wygrywać swoje racje. To, co twierdzę na ten temat, to usłyszycie na końcu kazania, które będzie poświęcone temu zagadnieniu. A więc daję im, moim owcom, żywot wieczny i nie giną na wieki, nikt nie wydrze ich z ręki mojej. W oparciu między innymi o ten werset. Tak jak mnie poznanie Bożego Słowa prowadzi, uważam, że nie mogę utracić zbawienia. Ale kiedy będę zwiastował na ten temat, będę chciał podeprzeć się większą ilością wersetów. Co wcale nie znaczy, że bez drżenia swoje zbawienie sprawuje. Bo to jest zupełnie coś innego. Jan 11, 25. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Rzymian 6, 22. Teraz zaś wyzwolenie od grzechu, a oddanie w służbę Bogu macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. I pierwszy list Jana 5:13. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Dzięki Bogu za Jana. Za to, w jaki sposób Duch Święty inspiruje Jana i w jaki sposób Jan pisze swoje listy. Abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Komu to Jan pisze? Tym, których zna, o których doskonale wie, jaka jest droga ich życia. Ich ugruntowuje w tym przekonaniu, ich wycisza, ich uspokaja. Mogę mieć życie wieczne, mogę mieć pewność życia wiecznego. A to właściwie w opozycji do tych, którzy twierdzą, że człowiek za życia nie może mieć pewności życia wiecznego. Jeżeli ktoś tak uważa, no to co zrobicie między innymi z takimi tekstami, które są u Jana napisane? A więc tak, Bóg wybrał nas do życia wiecznego i przeznaczył. Druga rzecz. Bóg wybrał nas i przeznaczył do ruchu, do tego, żebyśmy szli. Może niekoniecznie na Kilimandżaro, ale może czasami jakby była taka okazja. W tym Bożym wyborze ma miejsce dynamika, ruch. I nie chodzi tylko o to, że Bóg jest tym, który cały czas jest aktywny, lecz także, że ten wybór nas zachęca, wręcz przymusza do aktywności. Pamiętacie słowa Pana Jezusa? Mateusz 28, 19, 20, Dzieje Apostolskie 1:8. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczący w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzieje Apostolskie 1:8, ale weźmiecie moc Ducha Świętego i będziecie mi świadkami. Gdzie? Jerozolima, Judea, Samaria i krańce ziemi. Czyli ten Boży wybór, Boża decyzja świadczy o tym, że Bóg przeznacza nas do ruchu. Wprawdzie, jak wiemy, bezpośrednimi odbiorcami tych słów byli uczniowie Pana Jezusa. Na przestrzeni lat adresaci się zmienili, ale cel i Boża wizja, Boże oczekiwania pozostały te same. Ktoś wyraził to w ten sposób, że wierzący człowiek jest ambasadorem. Doskonale wiemy, że ambasador to osoba, która reprezentuje swoje państwo poza jego granicami. Tam, gdzie jest, ma krzewić kulturę, obyczaje, język swego państwa, ma także dbać o jego interesy, jego dobre imię i zdobywać przyjaciół dla swojego państwa. I wszędzie tam, gdzie są placówki dyplomatyczne, ambasada, obojętnie czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Holandii, czy w Niemczech, polska ambasada, budynek to jest część terytorium państwa polskiego. Chociaż w niektórych sytuacjach nie do końca jest to tak rozumiane. Ale dlaczego per analogia do tego teraz nawiązuje? Parafrazując to porównanie, każdy świadomy wierzący człowiek, tam gdzie mieszkam, tam gdzie pracuję, tam gdzie się uczę, mam być tym, który funkcjonuje i propaguje kulturę mojego kraju, do którego należę, język, który tam panuje, obyczaje, które tam panują, mam dbać o jego dobre imię, o jego interesy i pozyskiwać przyjaciół, to znaczy pozyskiwać innych współobywateli tego kraju. To my mamy być tymi, którzy są zachęcani do ruchu. Kochani, to jest mój i twój obowiązek. Tam, gdzie jestem, reprezentuję Boże Królestwo. Przez to, jak wyglądam, jak się zachowuję, co mówię, jestem reprezentantem Bożego Królestwa. Zdobądźmy się na króciutką refleksję. Każdy z nas tak bardzo indywidualnie wejdźmy w samych siebie. Zawsze nam się to udaje? Gdziekolwiek jesteśmy, że reprezentujemy tego, który nas wybrał, który nas przeznaczył do zbawienia. Nie ma czegoś takiego, że są takie sytuacje, które mnie zwalniają z tego. Absolutnie nie. Nie ma kwestii kompromisów, nawet jeżeli to nie będzie zbytnio mile widziane. Ale to przede wszystkim nam dodaje wiarygodności, że w pewnych trudnych sytuacjach mamy odwagę powiedzieć, że my funkcjonujemy zupełnie w oparciu o inne zasady. Że gdy chodzi o mnie, czegoś takiego po mnie się nie spodziewaj. dlatego że nie będę tym, który będzie nieuczciwy, nie będę kłamał. Ja funkcjonuję na innych zasadach. Jesteś ambasadorem. Ale możemy być ambasadorami albo samych siebie, albo Pana Jezusa, albo szatana. Trzecia rzecz. Bóg wybrał nas do tego, byśmy byli Jego przyjaciółmi. Czytamy, że Pan Jezus nazywa swoich uczniów nie sługami, ale przyjaciółmi. Jan 15, 14, 15, a więc te dwa wersety poprzedzające ten 16, który dzisiaj jest rozważany. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi. I te słowa odnoszą się do nas pod jednym warunkiem, jeżeli oczywiście do Niego należymy. Jeżeli moje życie należy do Boga, jestem Bożym przyjacielem. Kochani, nie ma innej możliwości. Gdyby tak było, to te inne możliwości byłyby zapisane w Biblii. Jeżeli ktoś uważa inaczej i trudno jest tobie to przyjąć, to miej pretensje do autora Biblii, czyli do Ducha Świętego. Pan Jezus powiedział, że jeżeli jesteśmy Jego przyjaciółmi, to jesteśmy tak samo przyjaciółmi samego Boga. Oznacza to, że Pan Jezus ofiaruje nam wspaniałą zażyłość z Bogiem. Nie poufałość, ale bliskość. Bo dla wierzącego człowieka on staje się dobrym znajomym, bliskim przyjacielem, kimś, z kim chcemy przebywać. Dawid, od wczoraj przebywasz 24 godziny na dobę ze swoją żoną. No może poza wyjątkami, jak jesteś w pracy, ale myślami jesteś przy niej. Kiedy kochamy swoje żony, kiedy kochamy swoich mężów, przebywamy z nimi w łączności przez 24 godziny na dobę. Jeżeli cieleśnie jest to niemożliwe, to przynajmniej duchowo jesteśmy w relacji, w kontakcie. Chodzi o to, że kiedy należymy do Boga, przebywamy z Nim 24 godziny na dobę. W tym czasie, kiedy mamy społeczność z Nim, ale kiedy też spełniamy swoje obowiązki, jesteśmy w kontakcie, w łączności. Z kimś, do którego lgniemy. Przyjaciel to ktoś, kto nas nigdy nie zawiedzie. Kogo chcemy mieć blisko siebie. Nie tylko wtedy, kiedy jest trudno, ale zawsze. Dlatego Bóg wybrał nas do tego, byśmy byli Jego przyjaciółmi. Kolejna rzecz. Bóg wybrał nas do radości. Nawet jeżeli życie jest trudne, nie szczędzi nam trudów i doświadczeń, jako wierzący ludzie wiemy, że On jest blisko i wszystko ma w swojej kontroli. A jeżeli wiem, że On ma wszystko w swojej kontroli, to nawet jeżeli życie mnie przygniata, to gdzieś wewnątrz tli się taka iskierka, mały płomyczek radości. Bo ja wiem, że nawet jeżeli wszyscy o mnie zapomnieli, to On pamięta. On jest doskonale zorientowany w mojej sytuacji i w moim położeniu. Powodem do mojej radości nie jest to, w czym się znajduję, ale jest to, kim ja jestem. A jestem umiłowanym dzieckiem Ojca. To jest powód do radości. Bycie umiłowanym dzieckiem swojego Ojca. Ponury, wiecznie narzekający, niezadowolony, mający o wszystko i do wszystkich pretensji chrześcijanin to najgorsza reklama chrześcijaństwa. Jest przysłowie, które mówi, dzień bez narzekania uważaj za dzień stracony. I nam to gdzieś tak weszło w naturę Polaków, zresztą nie tylko. Ja myślę, że nie odstajemy od średniej europejskiej. Amerykanie są inni, nie dlatego, że tu są Amerykanie, ale oni funkcjonują inaczej. Ale my, jak ludzie narzekają, swoje dołożymy do narzekania. Taki człowiek, który narzeka, nawet mając powody, to nie znaczy, że ktoś zapyta, co u ciebie, a my mając powody mówimy, chwała Panu, wszystko w porządku. Nie o to chodzi. Ale mając trudności, doświadczenia, podstawą do tego, że się cieszę, nie jest to, w czym jestem, ale to, kim ja jestem. Jezus jest moim przyjacielem. Moje życie do Niego należy. Mam zagwarantowaną przyszłość, mam życie wieczne. On się o mnie troszczy. Czy potrzebujemy innych powodów do tego, by się cieszyć? Nie chodzi mi o to, że mamy na ustach uśmiech numer 1428. Radość wewnętrzna, która wypełnia wierzącego człowieka bez względu na okoliczności, w których się znajduje. Do tego powołuje nas Bóg. Do tego byśmy byli radosnymi chrześcijanami. I ostatnia sprawa. Wreszcie Bóg wybrał nas, powołuje i przeznaczył do wydawania owoców. I tę sprawę już pokrótko należy rozpatrywać w trzech kategoriach. Po pierwsze, wydawanie owoców w znaczeniu uświęconego, całkowitego pod kontrolą życia. Paulina to czytała. Wprawdzie język był zupełnie inny, ale chodziło o to, że on daje nam siłę, żeby prowadzić uświęcone życie. Do tego jesteśmy wybrani. Kochani, to uświęcone życie, jeżeli popatrzymy na zepsute życie innych, dopiero wychodzi na jaw. Jesteśmy tymi, którzy mają być prowokacyjnymi ludźmi. W sensie, że pokazujemy, że można inaczej. Tego od nas oczekuje Bóg. Nie przychylania się do trendów, które panują, ale pokazania, że można inaczej. Do tego nas powołuje Bóg. Bóg powołuje nas, gdy chodzi o wydawanie owoców, do przynoszenia owocu Ducha Świętego. Galacjan 5:22-23. Chodzi o wewnętrzne życie, o nastawienie względem innych. Miłość, radość, pokój, łagodność, wstrzemięźliwość i tak dalej. I wreszcie Bóg powołuje nas do przyprowadzania, pozyskiwania innych dla Pana Jezusa. Kochani, no to już koniec. Spróbujmy to podsumować i odnieść tak bardzo osobiście do samej siebie. Pięć rzeczy. Pierwsza. Na ile w swoim życiu przyjąłem ten Boży wybór, Bożą decyzję należenia do Pana i codziennego naśladowania Go? Bóg dokonał decyzji, podjął wybór. Na ile każdy z nas podjął decyzję i dokonał wyboru oddania swojego życia w Boże ręce? Ty wiesz, ja niekoniecznie. Duch Święty wie, Bóg wie. Druga rzecz. Na ile jestem świadom, że wszędzie tam, gdzie jestem, w tym, co robię, gdziekolwiek się znajduję, mam być Jego, Bożym ambasadorem? Na ile jestem świadom tego? Ambasador nie ma prywatnego życia. To nie jest tak, że jest na spotkaniu, powiedzmy, u prezydenta, a od godziny 16 do godziny 6 rano jest prywatną osobą. Nie! Nie ma prywatnego życia. To znaczy, że 24 godziny na dobę funkcjonuje na zasadach kogoś, kto ma być przykładem, ma być przedstawicielem. Kochani, jeżeli nasze życie jest przemienione przez Boga, to możemy być spokojni, bo ono będzie takie samo na 24 godziny na dobę. Jeżeli natomiast jest nieprzemienione, a chcemy na kimś zrobić wrażenie, to się mobilizujemy na 5-6 godzin, wracamy wtedy, gdzie nas nikt nie widzi, wracamy do pewnych starych kręgów, przyzwyczajeń i wtedy prowadzimy zupełnie innego rodzaju życie. Mam być ambasadorem. Na ile jestem tego świadom? Na ile ty jesteś tego świadom? Trzecia rzecz. W jakim stopniu jestem mu wdzięczny za to, że mogę być jego przyjacielem? On jest moim przyjacielem. W jakim stopniu jesteś mu wdzięczny za to, że możesz, że ja mogę być jego przyjacielem? Czwarta rzecz. Na ile jestem radosnym chrześcijaninem? To nie, że mamy uśmiech przyklejony i już się śmiejemy, ale ta radość wypływa z wewnątrz. Z tego, że jesteśmy innymi ludźmi, przemienionymi ludźmi. I piąta sprawa. W jakim stopniu w moim i twoim życiu są widoczne owoce? Gdy chodzi o uświęcenie, gdy chodzi o owoc Ducha Świętego i gdy chodzi o pozyskiwanie innych dla Pana Jezusa. Pomyślmy o tym teraz. Będziemy mieli chwilę ciszy modlitewnej. Każdy z nas będzie mógł Bogu powiedzieć parę słów. Kochani, nie będziemy mówić Bogu nowości, o których On nie wie. On doskonale wie, co w nas jest. Pomyślmy o tym, jak może przyjdziemy do domu. Spróbujmy jeszcze raz reflektować to wszystko, z czym nas dzisiaj Duch Święty konfrontował. Niech was Bóg błogosławi. Zamknijmy oczy, pochylimy głowy. Będzie wyciszenie modlitewne, a ja potem poprowadzę w głośnej modlitwie. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci za Twój wybór, za decyzję, jaką podjąłeś względem każdego z nas. Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś swojego Syna. A ta decyzja była manifestacją Twojego wyboru, który dokonałeś. Ty powiedziałeś, że chcesz, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ale Panie, ta Twoja decyzja i Twój wybór nie tylko ogranicza się do początku naszego duchowego życia, ale też regulujesz każdy nasz dzień, gdy chodzi o bycie takim Twoim ambasadorem wszędzie tam, gdzie nas stawiasz, o bycie radosnym chrześcijaninem. Panie, abyśmy byli tymi, którzy odkrywają, ile radości daje przeżywanie Ciebie jako swojego najlepszego przyjaciela. Abyśmy uświadamiali sobie, że oczekujesz na konkretne owoce w naszym życiu. Panie, jeżeli jest coś, co nie przynosi owoców, prosimy, byś to wyciął. Ty jesteś tym najlepszym ogrodnikiem. Tak powiedziałeś w swoim słowie. Chcemy Cię prosić, abyś wycinał to, co jest chore, co jest słabe. Panie, byś sprawiał, abyśmy mogli czerpać tak bezpośrednio te soki, których potrzebujemy do życia, bezpośrednio od Ciebie. Zmieniaj i nasze przyzwyczajenia, Panie. Sprawiaj, abyśmy byli wyposażeni też w odwagę, jeżeli nam jej do tej pory brakowało, aby wszędzie tam, gdzie jesteśmy, mieć radość i satysfakcję z tego, że przyznajemy się, że do Ciebie należymy, że jesteśmy Twoimi reprezentantami tutaj na ziemi. Dzięki, Ojcze, że mówiłeś do każdego z nas, że Twoje słowo jest tak jasne, a jeżeli zwraca uwagę na coś, co nie jest w porządku, to jesteś tym, który podnosi, który nie tylko pokazuje na to, co jest złe, ale pokazuje, jak może być lepiej. Daj, abyśmy zawsze chcieli korzystać z tej Twojej pomocy. Dziękujemy za społeczność, którą możemy tworzyć. I Panie, prosimy, byś błogosławił, kiedy będziemy się rozchodzić do domów. Chcemy Cię prosić, byś błogosławił całe dzisiejsze uroczystości tam w Cieszynie, czy to będą ewangelizacje, czy koncerty, czy jakiekolwiek inne spotkania. Abyś chronił, byś był obecny. Prosimy Cię, Panie, o Twoją obecność i we wszystkich naszych planach, zamiarach, które mamy podjąć i w tym tygodniu. Dziękujemy Tobie za tych, którzy mają tak wiele powodów do radości. Kiedy myślimy o Natalii, Dawidzie, kiedy w Twoje ręce też chcemy polecić i Grzegorza, i Agnieszkę w ich decyzji wstąpienia w związek małżeński. Panie, chcemy Cię prosić o to, byś pocieszał tych, którzy są zasmuceni, dotknięci żałobą, śmiercią bliskich. Abyś dotykał się i podnosił tych, którzy są chorzy, którzy może mają poczucie beznadziei. Panie, aby wszelką nadzieję mogli w Tobie złożyć. Prosimy Cię o nasze domy, nasze dzieci, naszych najbliższych. I chcemy Cię prosić o to, abyś miał wiele radości i satysfakcji, patrząc na to, jak będziemy żyć i funkcjonować w tym tygodniu. Tobie chcemy oddać chwałę i cześć uwielbienia. I tak jeszcze do Ciebie razem chcemy wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serce myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.